Bam, bam, bam, nu ne oprim. Bem și whisky și vodka și bere și vin. Am pe plată mai puțin că nu gine. Până dimineață, să ne vadă mâine soarele la față. Astă seară este mare, mare tâmbălău. Toți nebunii sunt cu mine și e bine rău. Nu plecăm de aici până dimineață, să ne vadă mâine soarele la față. Bem, bem, bem, nu ne oprim. Până mâine dimineață chefuim. Bem și whisky și vodka și bere și vin. Apă plată mai puțin că ruginim. Bem, bem, bem, nu ne oprim. Până mâine dimineață chefuim. Bem și whisky și vodka și bere și vin. Apă plată mai puțin că rugine. Magicari, vagabonți, campionii mei. Multe sticle, multe nopți am băut cu ei. Ăștia suntem, n-are nimeni ce ne face. Asta-i viața care la maxim ne place. Magicari, vagabonți, campionii mei. Multe sticle, multe nopți am băut cu ei. Ăștia suntem, n-are nimeni ce ne face. Asta-i viața care la maxim ne place. Bem, bem, bem, nu ne oprim. Până mâine dimineață chefuim. Bem și whisky și vodka și bere și vin. Apă plată mai puțin că ruginim. Bem, bem, bem, nu ne oprim. Până mâine dimineață chefuim. Bem și whisky și vodka și bere și vin. Apă plată mai puțin că ruginim. Și whisky și vodka și bere și vin. Apă plată mai puțin.